مروچی جمعہ بی اعتبار تقویم شانزدہم جمادی الثانی سال 1432 ہجری قمری برابر با سیم اردیبہشت سال 1390 شمسی ہیں. پنجشنبه آینده قبل از جمعه آینده در تقویم پنجم خرداد برابر با 22 تاریخ جمادی الثانی که سال روز وفات رحلت بلکه شهادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شاعر گوشی کی گر تو خواہی تازہ کردن داغہائے سینے را گاہ گاہی باز خان آنک سے فارینے را. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت در اسلام بعد از وجود ناظرین رسول خدا علیہ السلام اگرچه لیست شخصیتی اسلامی خارج کنگ بھی اسلام نامی دنیا تا وجود نداری. لذا بر خطیب و سخنور اهل سنت در این ایام مناسبت لازمی اند که مثل سایر مناسبت ها ما دو جمعه قبل گرچه اهل سنت اکثریت نزدیک حضرت سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها خاتون جنت و سیدت و نساء العالمین فی الجنت تاریخ وفات معروف در ماه مبارک رمضان و اقوال هم عرض بو که در جمادی الثانی و بعضی از برادران در جمادی الاول مراسم و هر دو جا گره میں مراسم فقط عرض تسلیت در این مناسبتان و بیان شخصیت فرد مورد نظر و به همین مناسبت ما با بخاطر مماشات و حفظ جانب وحدت و اخوت و بیان حقیقت اعتقاد اهل سنت در دو جمعه قبل حضرت سیده فاطمه رضی الله عنها مناقب و شخصیت باوتی الکنی زبانا باوتی معلومات محدود و زمان محدودا مطالب کوتاهی که از جهت می گفتار و گویشا شایسته عرضه کردن به ساحت مقدس و قدسی و عظیم الشان حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها شاید نداشتش مگر روایاتی که از آیه پدر بزرگوار امام الاولین والآخرین سید المرسلین علیه و علیهم الصلاة والتسلیم نقل بتگن که با ارزش و چه کسانی نقل بتگن آیه مادر بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضی یہ شوہر رضی اللہ تعالی عنہما به همین نحو مروچی احساس وظیفه بود که در این جمعه های باقی ای ماه مثل روال دوران گذشته ای که ما داشته و در تمام جمعه های جمادی الثانی اگر چهار جمعه یا پنج جمعه بودا موضوع سخن در مسجد جامع اهل سنت چابهار بیان منقبت و فضائل و موضوع رحلت جانگداز و وفات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آن نواران کسانی علاقہ مند موجود ہیں. شاید دوران جوانی نوارانی صدا و صحبت و حوصله گفتگو خیلی فراتر و بالاتر از این حوصله پیر مردی فیلی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وفات در روز دوشنبه، نبی علیہ السلام وفات چه روزی بود؟ دوشنبه. صدیق اکبر در خیلی امور زندگی و حتی موت و بعد الموت باوت آقا مشابهت داشت که این مشابهتان دیگران فاقد بود نداشت. وقتی رسول خدا علیه السلام سر اولین وحی آیات نازل بن غار حرایا و حضرت تشریف با منزل سیده ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی اللہ تعالی عنها و حالاتی که در ابتدای نزول وحی از جبریل برخورد که حضرت سه مرتبه در آغوش و بغل گریب خیلی فشار شدید دن یا پس از توقف طولانی وحی بعد از این پنج آیه ای که نازل من سوره علق ہے حضرت در شوق ادامه وحی و به خاطر قطع ای وحی در مدت ها که گوشن دو سال و نیم یا سه سال قطع بود حضرت روزی بی بی خدیجه گوشی خدیجه چی موضوعی بر من پیشی هتا که من وقتی جان سرا احساس خطر کنم این چه ماجرایی باره و این شخص اگر بارها بار بیه من چوب بپرنچی برای من زندگی پشت نکبی و معلوم نیشی باره کهانت و مثل گواتیانه به قول ما شما بلوچکشن گواتی فلانی گواتی رویجی که با جنن آنا ارتباط ها و عربت ها ایپنی افراد زیاد ها آیا شی هنچین کهانتش گوه کاهنانی به قول ما شما کاهنانی برنامه یا گواتیانی یا واقعا چیزی دیگره. بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنها ای بانوی تجربه کاره سرزمین عرب و مکه که قبلا تجارب زندگی با دو شوهر دیگه قبلی گوازین تا حضرت سومی شوهر دی ای وقت جای بحثی این که یک نوجوان 25 ساله با یک زن نزدیک به 40 ساله که با دو شوهر قبلا زندگی کتا و دارای فرزند چنایا ازدواج کن این نشان دهنده شین که انبیاء ازدواج هم دنیوی امور هم مبتنی بر مصالح و مصلحات های اجتماعی و مذهبی هم نه اینکه آیان دست خوش خواهشات شهوات و مسائل مادی و دنیوی قرار بده. آن چه جوانی که چندین زن زیباروی عرب پیشنهاد نکاح دیدن پیغمبر علیه السلام، و نه اینکه حضرت علی اعوذ بالله کسی آمده نبود با ازدواج بکن که سری بی بی خدیجه کپی، و حضرت بی بی خدیجه ازدواج افتخار فرمان که ایوتی جان و مال ثروت و هستی که داشتی تجارت در راه اسلام و یا مصرف کو خرج کن. تا بعضی سیرت نگاران نوشته که بعضی زنانی که تقاضای ازدواجش با پیغمبر هستا پیشنهادش دارتگا وقتی که ایکیم بوتا آیان چه فراق درد حضرت سانگ نکنگه جان داد مرد. نور پیامبری در پیشانی رسول خدا علیه السلام چنان جلوناکت که هر کس بدیتی شفته و عاشق بود. در مسیری حضرت روگا یک جنینی زیبا روین جوانی پیشنهاد دا که یا با من نکاح بکن یا با من هنچو نزدیکی بکن. حضرت فرمان کنه خیر. وقتی که با حضرت با حضرت خدیجه ازدواج بی و حتی گوشن که ای پیشنهاد همی پیم به حضرت عبدالله هم دو یک بوتگه واجه پدره و غالبا ای جنینی که از راه حتی حرام حتی پیشنهاد دن به حضرت عبدالله دن، و عبدالله پیشانیه هم نور نبوت رسول خدا علیه السلامه چون پیغمبر آیه صلب و کمر تها موجودت چهره عجیب نورانی داشتی. وقتی که با حضرت آمنه نکاح کن و این نور منتقل بی حضرت در شکم مادر انتقال پیدا کن چه عبدالله چهره آن نورانیت ختم بی. یک روچی همه جنین سرا گزارش کن که داب طلب بوتا چاری رغبتی نیستی منی مگا روچی بی بی تو پیسرا چو حتی ناجائزی پیشنهاد دا حاضره بو من گو تو نکاح بکنو بشتی نا هنو آ چیزی که تی پیشانی گا آو هدی حسن نیست. ای بی بی با تجربه و انیسه رسول خدا علیه السلام یگانه مونسه پیامبر علیه السلام در این مقطعه کلماتی بکار با در تسکین و آرامش دادن به پیامبر علیه السلام در این پریشانی که همه کلماتا رئیس قبیله قاره ابن الدغنه به ابو بکر صدیق رضی الله عنه همه کلمات کار بندی اینا شباهت و بچاره چقدر نزدیکه. آقا و ای غلام چقدر با هم در خلق خوی و اخلاق و سیرت و تشابه دارن با هم دیگر. حضرت خدیجه فرمانی کلا کلا والله لا یخزیک الله ای پیغمبر ای محمد یعنی انگه پیغمبری آشکارا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ای پیم تصور مکن قسم بخدا اللہ ترا تنہا بیلنکا اللہ تعالی ترا بحوان و سبکی و ذلت و خاری مواجه نکا. چرا؟ که در تجربہ بوتا خصلت های نیکو انکا تحمل الکل تو دیگرانی بارهای غم و بارهای ظاهر و بارهای مصیبت بروت تحمل کنه، یعنی انسان هایی که زیر بار های سنگین و مصیبت ها قرار گرفتن تا آیانا حتی الامکان کمک کنه. و تصل الرحم توتی رشتداری و نزدیکانی تعلقات قطع نکنه، صله رحمی کنه. صله رحم یک کار بسیار عظیم و ثواب بزرگی که در احادیث آتا. و تقر الضیف تو مهمانداری کنه مسافرانا شام و نهار ده. و تکسب المعدوم کسی که آیی چیزی نداری تنگ دستن تو روی کار کنه و تی جان به جفا دور ده کاسبی کنه جهت ایشی که آیی مشکل حل کنه، آیی وامان ادا بکنه. و ای صفات حسنه صفات برجسته صاحبانا الله عزوجلال آنا دچار ذلت و خاری و رسوائی نکن. برای منی پسر امو انجیل وانتا چه شرک و نفرت کتا بت پرستی و مسیحی وتا حضرت ورقه بن نوفل رحمت الله علیه او دا بارتی پیر و مرد کهن سالی چه شرک اهل مکه بت پرستی بیزار وتا در همه دوری که زمان فترت پیغمبر نه تا این موقع را جست پرس کن تو آخر نصرانیت دین اختیار کن، کتاب آسمانی دارم، انجیل وانی. بی بی خدیجه رسول خدا علیه السلام همراه کن و دبا که اسم من ابن اخیک ای ورقا ای منی فسر امو و تی ابرازات حبران گوشدار چیشی دیسته و چی بیان کن و چی گوشی. حضرت وقتی گوشی جریان بیان کن جبرائیل به صورت ملکی آیا گو حضرت پرنچگو آیات وانگا ورقه بن نوفل گوشی که والله ان هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى یہ ہما فرشتے ہی پانکتو یہاں تک بر حضرت موسیٰ علیہ السلام گیا چا وکاش آروچی من زندگ ببونو توان جسمی داشتا ببون تی قوم با تو مخالفت کن ترا چی شهر مکه در کن من ترا کمک بکنم. پیغمبر تعجب کن ای قوم که اینقدر من فدائی من لقب امین در میان شان اینقدر من احترام و عزت و محبت داری ای قوم من ملک در کن چی شهر من جلاوطن کن. تعجب کن حضرات ورقه ایوشی بله هیچ نبی نه تا حق بیان نکتا خدای توحید و وحدانیت و یکتایی بیان نکتا و قوم غلطی روش آیا تردید نکتا که مگر اینکه قوم با این دشمنی کتا. پریشان مبو ای هما پرشتین جبرائیل که حضرت موسی نبی سرایا بحی یارتا پانگتو یادا ولی دا نقطه حضرت خدیجه صفات خوب و کمالی ہیں کہ برای پیغمبرش بیان ہے. ہمی صفات رئیس یہ قبیلہ بنام قارہ ابن الدغنا ای نام برای ابو بکر صدیق این ہما الفاظ بی بی خدیجہ تکرار ہے چقدر شباہت ہے. صدیق اکبر مسلمان بھی اولی مسلمان ہے یک روایتی ہے کہ در میان مردان بالغ صدیق اکبر اولی مسلمان ہیں، در میان اطفال حضرت علی ہیں، در میان زنان حضرت خدیجہ ہیں. ولی بعضی گوشن کہ یہ دیکھ حضرت ابو بکر مسلمان بوتا حضرت علی بھی دنیا نہیں آتا. و تی منزل فنا یعنی منزل سحن بیرونا شبها جای نمازی آماده که همودا نماز شب تحجد وانی صدیق اکبر. صدیق اکبر سوز تلاوت قرآن عظیم تأثیر نافذ در قلوب شب آخری پاس تنهایی تا با توجه کسی گوش بداری آ قلب گداز با کان یتقصف علیه راتی حتی که زنان و جوانان قریش در همی موقع ریت حضرت ابوبکر صدیق دور برا قرآنش گوش داشت وانی عشق جاری بود صدیق اکبر هم که قرآن واند عشق جاری بود تنش قرآن دقت قلبی که آیه هستن نرمین دلی که هستن و خیلی ها مسلمان بودن قریش ای تحمل کتنکو وشتش ابوبکر حق نداره تو قرآن با آواز بلند و تیبی لوگ بیرون بانه تو لوگ تاب رو نماز بکن قرآن با تو بیرون یای میزن و فرزندان و گمراه کنه چپه تو پیروکان دینش برگردنه یعنی مسلمانش کنه آخر که فشار زیاد بود تا مدتی تحمل کو آخر حضرت خدمتا یا رسول الله منا قریش نیلی موتی لوگ تو اکا قرآن بانو اللہ بندگی بکنو اور ای پیمی شهر نندگی فائدہ برا من چی اجازه بده من در بونچ مکه جائرون کودا منا مزاحمی مبی برای اوتی رب قرآن تلاوتا اوتی رب بندگی و فرستش و نماز وانگا آخر الامر مجبور بی در کبی چمک در مسیر راه همی سردار قبیله کافری ای وقتی ملاقات بی ابو بکر سرگر سفری آمادگی کتا بشه راگی حال احوال کن طبق زمانا حال وقتی ابو بکر کجا گوشی مکه مردما لانگ بستا که من نیل ادا قرآن وانگا وقتی رب بندگی من مسلمان بوده ناچارم جای رون که او دا براحتی بتوانو وقتی عبادات انجام بده اللہ بندگی کتا بکن همی کافرین سردار گوشی ابو بکر شهری که تی پیمی انسان چه آیا در ببی گرو آشهرات چه خیری هست آشهر تو گا چه خوبی هست همه الفاظ گوشی که بی بی خدیجه پیغمبر گوشته گم الان که بی بی خدیجه الفاظ ابن دقنیا استانشینی سرداری نشکوده گم فری برداشت ای هر دو شخصیت ها نسبت به دو شخصیت بچاره که چقدر متقاربن الفاظ این همه الفاظ قاربن دی انک تحمل الکلب ابو بکر تو مردمانی باران بد کنه آنی زحمتان بود تحمل کنه تقسیم المعدوم نادارانی برای ناداران کاسبی کنه آنی امکانات زندگی فراهم کنه دنیوی تصل الرحم تو صله رحمی کنه تو قرز زیب تو مهمان نوازی کنه چی مردمان چه شهران در کنه بند تو بیکاران شهران بنینده نه خیر من تر میلون تو مکه در بی مکه پیمی شهرات تایی پیمی مردم من ببی برگر تو در امان منه من تر امان داتا هر کسی از اهل مکه گو تو مقابله بکن تر بجن تو بی منه جتا من گو تی قبیله انسرا رجوع انتقام گرو امن دیگه مانا همیشه تو در پناه منه تو منی میاره بکل بلو بری گردی و اعلان کن در میان مردم مکه ابو بکر در پناه منی میاره هر کسی عزیت و آزار رسیه آیه جنگ سر گو منی نگو بری و مردم زان کشی قبیله سردان قویه مردم ورا خواهشش کو ابن دغنا تی میارم ها پروشت نکنی تی میار خلاف ورزی بود نکا تو جنگ مقابله نبی ولی تو مهربانی که ابو بکر بگش که تی لوگ تو که برو قرآن بانی بیرون قرآن ممان ابن دغنه گوه که خوبه ابو بکر تو ایه برای قبول کن اوا جام چاره ملک و الکنک سختیم بالاخره این مرد هم منتی ارکو دا این محلوک سرا وشتی خوبه یک چند موقع واجه رعایت کو آخرت قرار نگی وشتی نه من بعد الله قرآن همه سحن الوگه گا بیرون پیشگاه با بعد در که شروع کو قرآن وانی و همه حالت به انقلاب ایمانی در جوانان و در زنان مکه به وجودی ها بر اثر تلاوت ابو بکر صدیق آب بحثوتی جاهن که چه شخصیت های عظیمی از اشره مبشرین بالجنت، از عظیم صحابه ابو بکر صدیق تبلیغ اسلام و مسلمان کتگا. نعره تکبیر الله اکبر، قرآن زنده باد، اسلام زنده باد، ایمان صدیق اکبر زنده باد، اسلام صدیق اکبر زنده باد، صداقت صدیق اکبر زنده باد. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ بیرون رفت، شروع کو قرآن مانا گا. وہ ہمہ حال انقلاب در میان مردم مکہ ایجاد شان قاصد رہ دا پانگ ابن دغنہ کہ تو بیا یہ مردہ تی شرائط پروشتا گیا قرار بوتا لوگ توکا بانی آرام آرام شی پدا یا تا بیرون قرآن وانی ومارا بیچارہ کرنے گئے میں ملت درو حمید نوکین دین طرف رو گئے پتا پیروکانی راہ رسم غلطا ویل کرنے گئے. ابن دغنا یا ابو بکر تو منی آبروہ مبر بالاخرہ چھو مبی کے باندہ اشا بے کنت بکپن تو ترا عذیتی برسینن تو من ہم جنگی بسر من بکبی تو من بیاؤں در مقابل اگر ہیچ مکنو من پاس بدنام رسوا بون در عرب کہ ابن دغنا میار پروشک بو آئیے پناہندگی رعایت نبو وقت میں اگر کاری مکنو بدنام بون تو منی شخصیت و حیثیت کم کی مراعات کم. حضرت صدیق اکبر فرمائے ابن دغنا من کافر معیار قبول نہ کروں، برو من کافر پناہ قبول نہ کروں، تو تی پناہ بزور برو تی ملک ہر چی بھی من پناہ با خدا نہیں، من تی پیشنہاد نہ زور ہوں، من ہمیں دوانوں قرآن بچی. ابو بکر کنیت ابو بکر نام کہیں عبداللہ، حدیث آیا تھا خیر الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن، نامان تھا بہترین نام ہا اول عبداللہ کہ وہ خدا بندگی اللہ اسم ذات منصوب ہے. یہ شخص نام کہیں عبداللہ اللہ بندہ، دومی بعد از آئی عبد الرحمن کہ بھی ایک روایت رحمان ہم اللہ اسماء ذاتی تا حساب ہیں نہ اسماء صفات. اللہ عز و جلال منی پدر و مادرہ کہ منی نامش عبد الرحمن رکھتا مورد و تی رحمت ہائے بے کران و بے حساب قرار بدنا. اولی وظیفہ پدر و مادر برای فرزندا در مقابل فرزند نوزادا اشی که برای آئی نام خوب انتخاب ہوگا. فرویز ملعون نام پر مکن چوکا پادشاہ ساسانی لعنت اللہ علیہ، فرویز خبیث لعنتی و تجربہ ثابت بوتا ہر کسی بھی یہ نام گزاری بوتا دشمن رسول اللہ بوتا. غلام احمد پرویز در پاکستان ہندو پاکستان مشترک منکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خسرو پرویز کے خسروی لائق نہیں نام پیغمبر دری، پیغمبر دعوت اسلامی کا اسلم تسلم و ان تولیت فعلیک اسم المجوس، اسلام بیار تو سالم مانے، اگر بے اسلام پشت بھی دیئے توجہ مکنے تمام مجوسی کے بے مجوسیت و آتش پرستی گرفتار ابان کت پادشاہ گندہ تمام گناہ علاوہ برشی کابتی گناہ ہم بہر زورا ہر یک فرد یہ کفر و مجوسیت مقابلہ توہم گناہ گارے اسلام آئی یہ کفر تی گردنا ایرا. اگر ملیون ملت مجوسی طرف بھی ملیون نفر گناہ تی گردنا مہا پیغمبر نامیات دری. قیصر رومہ ہم واجہ نامہ رسے ولی چی کو ادبا بچانا. اس اہل کتابی یہ بدبخت بھی کتابی مجوسی آتش پرست اور پیغمبر نامیا چمانی سر گرک بادشاہ روم قیصر ہراقل یا ہرقل نام مبارک پیغمبر روی چشمہ ارکا سر ارکا بے احترام اسی من اگر ادا یہ شخص مدینہ من برسو میں آئیے پادان مبارکیں تے دستہ شودو امپراتور روم با احترام و اسی مردم روم مسلمان بھی اگر خیر لوٹی اگر لوٹی شمی حکومت باقی بمانی ایمان بیارے بے ما شما مسلمان بھی ولی ملت قبول نہ کا شورشار راہ دور دیں. اسی اگر شمارت تمہ حق شمی پادشاہی بشمی دستا بمانی شمع مملکت باقی ببانی ایمان بیارے پیشنہاد دیتا ہوں ملت و اگر ای حبرا ہمی پیما کہ ابو سفیانا رئیس کاروان تجارتی مدینہ بشاما در زمان کفر جستی کو تکا پیغمبر صفاتا پیغمبر بیان کیا شمارا از چکارا مہنکا گوشت از شرک مہنکا کفر مہنکا ظلم مہنکا چه دستور دان گوشت سلح رحم دستور دان خشامندانی ترا رحم و شفقات افاب پاک دامنی تعلیم دان کافر اقرار کم ایسر روم دیما پیغمبر دشمنی ولی حقیقتا نتوان پنهان کم چی قیسرا گوشت آئی امراحانا پشت سری بوشت آره گوشت هر دروگی ببندی شما بوشت در دروگ بوشت گی مطلع بعد از آئی نامه لوٹانی بو سیدن چمانی سر ایرکن سر ایرکن اگوشی اگر ایشی مرد حبر راست ہیں یہ شخصیت با ہمی صفاتا موصوف ہیں سیم لکو موزا قدمی حاتین دیر نبی یہ شخص قدرت ہمی منی پادانی چیر زمین سر رسی یہ ملک تحت قدرت وزیر پرچم ہمی پیغمبر قرار گری یہ ہرقل دیدگاہ قیصر روم ہے. اما مجوسی بیچارہ جز آتش پرستی چیزی بلد نہیں چی بکن قیصر دستور دا حضرت نامیا یک پارچہ حریر ابریشمی تا نگہداری کنا درجہ بلند دے دی آئیے پادشاہی خدایا برقرار کو بہمی ادب ادب خوب چیز ادب تاجی است از فضل الهی بنه بر سر برو هر جا که خواهی آب بی ادب خبیث پرویز که نامه مبارکی پارا کو تصمیمی گفت که قاصد پیغمبر شهید کا و بی ادبی بجاہی که بحرین فرمان روا که وقتی فرماندار حضرت بازان رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمان بو ہما واقعیتان عشقو کے واجہ خبر داتا گا بے آئی دستور دا کہ تو کسانی رہ بدے کہ اس شخصا کہ مارا اسلام دعوت کن تو ہوتی رہ دعوت کن شیا زندہ یا مردہ من تحویلہ بدیان بکشنتی شیا سرا من کر رہ بدے بازان رہ کن تو نفرا یکی فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کبو واجہ فیروز مانا کامیاب نا فارسیہ واجہ فرمائیں فازا فیروز فازا عربی تا ہما فیروز مانے فیروز کامیاب بوت نامی کشے لذا نام خوب رکھنے ہر کسی نام کافری نامی دیر از پرویز یہ نام ہائی گاہی گوشن کے عقل حیران بھی وقت ہم نظر یہ نام چیئے فقط مردم تنوع پسندی کہ میں چوک کے نام ہے پیمین نام دیگا جامعی تا ہم نہ بات ببی والا خرسی ارکان کہ نام دیگا مردمی خرسنے یعنی خب نامی کہ با مانا ببی بلوچ گوشا ہر کس ہوتا نام چارکا کا شی بی اثر نہیں یہ بی غلطی ہم برینے تقریبا ہمی پیمین هر کس بوت نام کشی نام تاثیر رہا صحابی یاد پیغمبر خدمت آوازہ جس کو تھی نام کہیں گوشتی وجہ من نام حزن ہے حزن و حزن بمانا غم وجہ فرمائیں نا تی نام سہل ہے سہل مانا آسانی آرامش یا رسول اللہ ای نام منی پتر ماتا ارکتا ہمی حزن منی دوست بھی جو گا باش اورا فرمانی آخرا گوشی کی ہج بر غم چھ میں منزلہ لوگا بیرون نرف ہمیشہ ما غم بار تھی کاش کہ میں پیغمبر پیشنات قبول تھی معلومی نام تاثیر ہے بے ادارہ سبت احوال مراجعہ کریں یہ صحبتان بتنگا پرویز نام عوض بھی تقاضا بھی دے عوض بھی پرویز کسی نزانتا ہے ہر دیا چوکیا یا کیا اجائے ماں رب تین دعوتی گوشتی انتی نام بابا کہیں گوشتی من نامش سجرہ پتماتا آروچی نزانتا پرویز کتا و بلے میں اتی نام محمد ہی روز آفر عوضی نکن من تماس گرو عوضی کن دوستان سبت احوال گوش کر ما در خدمت ہیں عزیز بھی تشریف داری ما در خدمت یہ مجوسی نامی گوشت اما وقت کو یہ مجوسان نامی کافران نام حضرت فرمایا اولی وظیفہ فرزند حق پدر مادر سر نام خوب انتخاب ہے عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالقادر نام ہے ایک انتخاب خدای ذات و صفات طرفا نسبت عبدیت و بندگی ببی البته این نامان کپ مکنی عبدین و عبدوک و فلان مکنی کاملش طرف محمود ناما محمید مکنی محمد ناما محمد باہید چشم وانی محمد هر احا حروف مخرجی دارم حدیث آتا روایت اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرمو وقتی که شما تو فرزند نام محمد ارکو او یه احترام قائل همیشه بعضی فقها نوشته که این زمان مردم این نام هایی که منصوب به الله ذوالجلال عبدیتا عبدالرحمن رحمانی که نام این رحمان و الله نام او اتمنى شخصا حقیر حساب کا نام کپ کپ دا خدا نام پرد رحیم موک یعنی چی نام ادب لوٹی ہمیشہ میں فقہا نوشتا در یہ زمانہ کہ نامانا یہ پیم کپ چن رو احانت کنا چی نام برا یرمکنے نام های جائز دیگا یرمکنے یہ مردم قابل یہ نامانا کہ نام کپ چن رو کنا شان وقتی که شما فرزند نام محمد ایرکو آ فرزند احترام قائل بودی دیگر رواتی حتا آلوگی که محمد نام یک فرزندی انسانیه آ منزل تا یک محمد نامی بی آلوگ سرا فقر نیه مسکنت و تنگ دستی آلوگا وارد نبی برکتی آلوگ ابو بکر صدیق نام چیا عبداللہ پتہ کنیئی مشہور ہے کہ ابو قحافہ ولی نامی کہیں عثمان عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما ابو بکر صدیق گوتی چوکو نماسا گو تا پتو ماتا شش و هفت پشتا صحابی پیغمبر نہ تنہا مسلمان ابو قحافہ مسلمان ہے ماتی ام الخیر بی بی سلمہ ام الخیر کنیت انتی نامی سلمہ صحابی پیغمبر ہیں مسلمان ہیں پت صحابی پیغمبر ہیں جن صحابی پیغمبر ہیں فرزندہ اصحاب پیغمبر ہیں دختری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ مطہرہ و انیسہ و مونسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماسگانی تا نماسگ حضرت عبداللہ ابن زبیر بی بی اسماء چوک صحابی پیغمبر ہیں. یہ خصوصیتاں ہچ خانواده یا غیر ابوبکر صدیق نے کہ انچو پشت انچو نفر علاوہ بر مسلمانی آ یار و اصحاب پیغمبر علیہ السلام قرار ہوئے. ابو بکر صدیق وتی صحابی بودن قرآن اعلان کرتا از یقول لصاحبه هیچ صحابی ہزاراں صحابی تھا ای قرآن نوشت صحابی فقط ابو بکر صدیق قرآن نوشت صحابی پیغمبر. پنشا اجماع مسلمین ہیں ہر کسی ابو بکر صدیق صحابی پیغمبر بودنا یار پیغمبر بودنا انکار کا مسلمان نہیں. بچی کہا قرآن منکر ہے، قرآن منکر کافر ہے. از یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. تو بچی پریشان ہے غارت ہوگا بلی میں تو دو نفریں کسی نے کافر تعقیب کرنے گا بل خدا میں کتنی ہمراہ ہیں کسی کی خدا آئیے ہمراہ ہیں کئی آئیے ضرر داد رکھا. فانزل الله سکینته پیغمبر کے وقت قبلا دارا سکینہ و آرامش ہے با ای فرمائش پیغمبر ابو بکر صدیق قلب تا ہم آرامش پیدا ہو پریشانی رفت ہو و خداوند او تی پیغمبر با لشکرهای غیبی نصرت فرمائیں تو ابو بکر صدیق کافرانی تصمیم خدایا زیر و پایمال کو و کلمت الله هی العلیا الله کلمه و سخن سر بلنده. آیه معنای کنو برای شما وقت تمامی الا تنصروه ای مردم مکه ای کفار مکه ای مسلمین اگر شما منی پیغمبر نصرت و کمک مکنی برای کار دین و تبلیغ اسلام فقد نصره الله الله پاک نصرت کتا شما دیسته و دیچه ما به تنهایی خدا نصرت کتا خدا و تنبیا تنها ویل نکا شما یو اگر ویل کرے خدای ویل نکا اللہ نصرت کو تک شما رے دو چما پیش داشتا کدی از اخرجہ اللذین کفرو زمانی که کافران پیغمبر چه مکہ اخراج کو پیغمبر در کب غار سور تشریفی بو ہمی غار ان کا قرآن نام گفتا ثانی اثنین از هما فی الغار ولی چون غارا ابو بکر پی سر وستا تا غارا برو پی ساب کن که زومی ماری ازیت و آزاری پیغمبر مرسی مرحله دوم دومی نفر که در غار ربتا پیغمبر اللہ پاک همی حبران ای آیتا رعایت کن وشی پیغمبر دومی نفر غار تو کر ربتا ثانی اسنین دو نفری که غارا داخل بودتا یک نفری دیگه پیسرا داخل بودتا منی نبی دومی نفر غارا داخل بود. قرآن صداقت بیانا لحجه بتا کافریاتا پدگرا یارتا پدگرا موتا غار سور دفا وشتی پاد تایدہ یاتا بل ای گردنا کئی اجازہ بدن که سار جہل کند آرتو که بشاری گردن سیخا درو او عجیب ہیں ای غار دفا درخت رستا درخت سرا انکبوتا او تی تار تن تگو ارکتا ای تار دور برا کبوتری آشیانا ارکتا تخمی ایرن پاکی امرحان گوشن پدگرا کم وقت تو ماہری پدگری بوتے گئے ملتی ہوش ربتا یہ غار کہہ رو اگر کسی بو ربتی یہ درخت نہ درختی بو رو تا شی شاہاں یہ دفع گفتا غار ہے و یہ تخم کبوتر کے دیا ہے دا یہ ربو یہ تار انکبوت خراب بو تو کوری ہے بدبختوں مثل تی مغز خراب بوتا یہ ودی پیغمبر خدا علیہ السلام سر مبارک شپا بیدار بوتا خسته بوتا ابو بکر صدیق ران سرائی رہے زانو سرائی رہے استراد فرمانی امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانی ہنچکر رہلی سرا مزین رہلی سرا قرآن پاک یہ ربی مردمی تلاوت کا یہ وقتی پیغمبر مبارک سر مبارک بمنزل قرآن وائی رہل ابو بکر صدیق ران زانو انتی کافرانی توار یہ حبر یہ چکنی فلان کنی ادھر نہیں تو مرد کا تو غلط مارو یار تھا رہنمائی کتا فلان ہے. ابو بکر صدیق یا رسول اللہ ناراحت بھی کافی شان سارا جہل کرنا غار نمگا میں نے تر گردا. حضرت فرمائی ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما او کما قال ابو بکر دو نفری کانی سومی ہمراہ اللہ ببید تو چی گمان کنے مارا بھی دست کافران دا مارے گوشتا ہجرت کنے اور پچی مارا ہجرت پرماتا ہم تو مکہ مارا دست کافران دا تکا ہج پر دشان مبو لا تحزن حمید وشی لا تحزن گم مکہ من زانو دو کلمہ عربی کاربر رکھ بھی برای پریشانی ہے یکی خوف ترس یعنی دومی حزن غم پرق دارن این دوی لفظان خوف ہمیشہ مردمہ بروت بھی ابو تی جان ترسی بھی شیوش خوف فاوجس فی نفسی خیفتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وجود تا احساس خوف کو ساہرانی مقابلہ آنی مار ظاہر ہوتا اما وقتی کے انسان وتی مرگ ہچ ترسی مبی وتی دوست ہے وتی فرزند فکر مند بھی عرب شیوش حزن حزن علی فلان فلانی سرا غمگین بود. حضرت حمزانک ابو بکر و تی سر کپایر کتا و تیگا بخاطر من قربانی کن و مطابق تفسیر امام حسن عسکری نوشته علامه صدوق تفسیر امام عسکری ها پانگما لیلت المبیت قصه جبرائیل یاد ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیه و تجاه بواپین ابو بکر اگوات امراک حضرت لوٹائیں ابو بکر امراہ بے جب من دیر آمادگی گفتا تو میں نے گوشت تو ہجرت مکم بیدار کر روچی کہ میں نے اللہ ہجرت اجازت دیں ماں تو امراہ بے اصوبت یا رسول اللہ من ہم تی امراہی لوٹو. حضرت فرمائے ابو بکر میں نے امراہی شوکی نہیں آئے سر سودائیں اگر گرہ گوتی مرا گردن جدا کنگ با کشگ بے بخاطر ماں ارسلون جب ابو بکر ہے یا رسول اللہ منی مال منی جان منی نفس منی اولاد منی زندگی تمام قربان و فدای تو اگر پادشاہی ممالک دنیا به من دے اگ بی بی کہ من از تو جدا ببو یک لحظه یا پادشاہی برا ما ذره ارزش نداری نعره تکبیر اللہ فلان کم کم دیر تو نارا نجے تھا گرم نہ گیب تک گرم گھران با ہوتے ہی میں آ رہے نا مردمان میں آ رہی کرے درو شریف آنے ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مزاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم فالصدق في الغار صدق مجسم فكري الصداقات كي جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اہم درغار ہیں والصدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لقب صدیق پیغمبر ادا تھا قرآن ادا تھا الذي جاء بالصدق رسول اللہ صاحب تفسیر منہج الصادقین تبرسی نویسنده عالم شیعه نویسی که الذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به ابو بکر ہم شاہی لقب صدیق ہیں حضرت عائشہ فرمانی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق حضرت لقب دا صدیق عتیق العتیق من النار چ جہنم آزاد نام عبداللہ فالصدق فی الغار بصیری فرمانی رحمہ اللہ پہی کرے صداقت صدق محمد مصطفی علیہ السلام ہم در غار و صدیق ہم در غار لم یریا اما کافران نتوہ آن بگیدہ و آیان گمان کو کافران کی غار کسی داخل میں بھی تأثیر چراکہ وقایت اللہ اغنت ام مضاعفتن دنیا شاہاں وتی قلعیانا با تیر بارو با رجنہائے قلعہ با فوج و لشکر حفاظت کنا وتا اما ادا خدا حفاظت شامل حالا اللہ حفاظت فرمائے زن الحمام و زن العنکبوت اور ان گمان کو کہ کبوتر ادا چتو تو خمدا انکبوت چتو ادا یہ وتی تارا ادکا خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرا ادا نہ کبوتر تارتنی نہ بسطلاح انکبوت ونہ کبوتر تخمی رکھا آیا یہ گمان کو پت تارتا چاہتا یہ یار غار رسول علیہ السلام ہے سال روزے وفات و رحلت بلکہ شہادت ہے میں بیان کروں صدیق اکبر شہید بھی تھا پیغمبر ہم با سم شہید کرنے بھی تھا یہود ہے ابو بکر صدیق ہم با یہود و منافقین مسمومیت سم شہید کرنے بھی تھا نو فوت ہم یک صفات ہم شبیہ ہیں ہمارا روز کے دوشنبے ہیں وفات ہوتا واجہ دوشنبے وفات ہوتا دوشنبے ہے 22 جمادی الثانی سال 13 ہجرت صدیق اکبر تاریخ سال روز وفات سن خوب یاد کر اللہ تعالی جل شانہ وتی محبتا وتی پاکی حبیب علیہ السلام محبتا صحابہ کبار محبتا مخصوصا عشرہ مبشرین بالجنت 10 صحابی پیغمبر در دنیا گوشتا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ انسان کی زمین راہ رہا گا واجب شیشن بہشت راہ رہا گا شانی محبتا تمام یاران پیامبر تمام اولاد و اہل بیت پیامبر محبتا اللہ میں شمیر رب و پیتا جاگزین بکا چو میں شمیر جانا آنی محبتا اللہ محبوب تر و عزیز تر قرار بدا و آنی اسوہ حسنہ و آمال و اخلاق و رفتار و ایمان مطابق اللہ مارا ایمان و عمل صالح نصیب فرمائے دنیا با آخرت ہمارا آنی محب قرار بدا و روز قیامت با آنی زمرہ خدا مارا ہمراہ بکا انشاءاللہ بلغ الغلام کمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ و آلہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم او ای آقای که نامی نوشته که من نامهای پیشنهاد داتا سبت احوال عوض نکده پانگه منی مراجع بکتی پانگه ما بیاتی عوض بوده انشاءالله و عوض بود این نامان کرامت ها که عوض بود یکی امام اعظم زمانه آبتی ابسی نام عمر کتگا دیگری نامی کتگا ابو بکر چه عداوت دشمنیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زندگا مردم آقا وجهشی ایدکیه شان اولا به خوبی شان کاه و الف و قدیم و چاره هم ندان آپش ندان ازیتش کن چوبی پهمیشی ها کسب سواب کن که این نامانی اسبانم ازیت کرو من درجه رسی مردم آیا شکایت کو پانا کہ امام اعظم کو جا اسی اکاران کا اجازت ہے مشیر یک رسیدگی یہ کہنے بے حسابی رسید وہاں جو بنا ہمیں اس پک نامی عمر وچی رسیدگی یہ کہا سبحان اللہ یہ نام ہوتی اثر ہے اللی یہ غیور نامی غیرت دار نامی ہوتی اثر ہے یہ رکھا ہو ہو یہ روچی مردم چاہ رہا ہو معلوم جمع مرد کا مرتکب تحمدا ہمیں اس پہ وارد دپار نزی کا کبتا چی بوتا ہو شیشی یاد آمدہ جتگی ہمیں اس پاؤ از جتی کتا ہو چیزو کے کاہی آپی داتا گی یا برا اس پہ شابتا یک لگتے مرد کا کبتا زمین سارا جان داتا تمام یہ نامانا کرامت ہا یہ ناما مرتبہ متنبا ہما مسئول ادارہ سبتا حوالے شفا وابنے کبھی جنانی گنوک کنشی ہا حضرت عمر آئی وابای تحدیدی کا عمر نامت پرہیز کا عائشہ نامہ ارنکا کئی نام ارکا ہلنیا ہلنیا نام ارکا مسلمان از کجا با کجا رفتا خدا عزوجلال میں کوتاہیانہ میں نادانیانہ بوتی فضل و کرم عفو بکا مارا مؤاخذہ مکا مارا مورد عفو عافیت قرار بدا مارا جز انسانان صالح قرار بدا چ تعصبات خشک و خالی چ ایجاد تفرقہ بین اسلام و مسلمین چ ایجاد تشتت و تنفر اللہ نسبت به صحابه پیغمبر اهل بیت پیغمبر اللہ ما را حفاظت کن و آنی عشق و محبت و علاقه مندیا در رگ و پی و خون ما اللہ تعالی مثل خون جاری بفرمانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر